Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Straż pożarna podaje, że nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców z powodu pożaru w Zielonej Górze. Wciąż badana jest jednak jakość powietrza. Ukraiński prezydent w związku z wycofaniem się Rosji z umowy zbożowej apeluje o zwołanie Rady NATO-Ukraina. Szef Sztabu Generalnego ocenił, że polska armia jest obecnie w dobrej kondycji. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców sołectwa Przylep w Zielonej Górze, mówił szef Lubuskiej Straży Pożarnej. Od kilku godzin na miejscu płonie hala z chemikaliami. Wcześniej prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki poinformował o rozpoczęciu ewakuacji. Komendant wojewódzki Patryk Maruszak mówił, że jakość powietrza jest badana. Prowadzimy monitoring tego, co się znajduje w atmosferze, czy są to substancje zagrażające życiu i zdrowiu ludzi i nie potwierdziliśmy tego, że takie zagrożenie istnieje, w związku z tym nie ma potrzeby ewakuacji. Pracuje na miejscu 60 zastępów Straży Pożarnej, głównie gasimy, ale także działają dwa plutony chemiczne, wspierają nas także strażacy z innych województw ze specjalistycznym sprzętem pomiarowym. Do pożaru doszło około 16 i wstrzymano ruch kolejowy na linii przebiegającej w rejonie Pogorzeliska. Okolicznych mieszkańców wezwano, aby nie wychodzili z domu i nie otwierali okien. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zwrócił się do sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Rady Ukraina-NATO. To w związku z sytuacją na Morzu Czarnym. A w naszej współpracy przeszliśmy na nowy, wyższy poziom. Rady Ukraina-NATO i ten mechanizm może zadziałać. Zwróciłem się do Jensa Stoltenberga z propozycją niezwłocznego zwołania tej rady w celu przeprowadzenia stosownych konsultacji w związku z kryzysem, powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu. Wcześniej Rosja wycofała się z umowy zbożowej zawartej za pośrednictwem ONZ i Turcji, która umożliwiała transport przez Morze Czarne ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych oraz ich eksport do krajów Afryki, pomimo rosyjskiej blokady ukraińskich portów. Teraz Moskwa zagroziła atakami na statki handlowe w akwenie Morza Czarnego. Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak ocenił, że polska armia jest obecnie w dobrej kondycji. Na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że od momentu objęcia stanowiska, czyli od 5 lat, nasze wojsko konfrontowało się z ekstremalnymi zjawiskami. Szef Sztabu przypomniał, że doszło do kryzysu na granicy z Białorusią. Później wybuchła pandemia COVID, a obecnie trwa wojna na Ukrainie. Okazało się, że w krótkim czasie to wewnętrzne DNA armii, żeby służyć, się uruchomiło i z perspektywy myślę, że świetnie wykonane zadanie, za co dziękuję wszystkim żołnierzom. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj w tych obszarach, które dla mnie są niezwykle istotne, czyli w przywództwie, chcieli tak troszeczkę zastanowić się nad tym dowodzeniem przez cele, no to było tego naprawdę widać i słychać na każdym szczeblu, zwłaszcza tym najniższym, kiedy procedury nie pasowały, po prostu zdrowy rozsądek, trochę odwagi, nauczyliśmy się inaczej rozmawiać w armii. Generał odniósł się też do ustaleń szczytu NATO, który odbył się niedawno w Wilnie. Oficer podkreślił, że z perspektywy wojskowej najważniejszym wydarzeniem szczytu są nowe plany obronne dla paktu. Na Litwie zostanie powołana komisja do oceny obraźliwych wobec Polaków wypowiedzi szefa Państwowej Inspekcji Językowej Audriusa Walotki. W czwartek w litewskim radiu publicznym powiedział on, że tablicami z polskimi nazwami miejscowości na Wileńszczyźnie oznaczona została polska strefa okupacyjna, w której odbywała się polonizacja Litwinów. Słowa te wywołały oburzenie społeczności polskiej na Litwie. Rozporządzenie o powołaniu komisji podpisał minister kultury Litwy Simonas Kairys. W sieciach społecznościowych napisał, że szef inspekcji od dawna myli to, o czym rozmawia się z przyjaciółmi przy kuchennym stole, z tym, co można powiedzieć w eterze radiowym. Zaznaczył, że ostatnie wypowiedzi Audriusa Walotki budzą poważne wątpliwości, czy są one zgodne z obowiązkami i odpowiedzialnością szefa instytucji państwowej. Sprawa dotyczy dekoracyjnych tablic ustawionych w dwóch miejscowościach rejonu Wileńskiego. 2 miesiące temu usunięcia ich zażądała litewska inspekcja językowa. Lokalne władze zaskarżyły tę decyzję do Komisji Sporów Administracyjnych, która wczoraj poinformowała, że nie zgadza się z nakazem usunięcia tablic. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Mateusz Warianka. Polscy siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali w Gdańsku Japonię 3-1, a najwięcej punktów w naszej ekipie zdobył Wilfredo Leon. Spotkanie podsumował przyjmujący Aleksander Śliwka. Tak jak mówiliśmy, tak jak się spodziewaliśmy, Japonia to niesamowicie niewygodny rywal, który bardzo dużo broni, gra zmienną siatkówkę, bardzo techniczną, opartą na świetnym wyszkoleniu technicznym. Oczywiście ta zmienność i w ataku, i w zagrywce ich drużyny w tym pierwszym secie bardzo dużo napsuła nam krwi. Myślę, że też troszkę wolno weszliśmy w to spotkanie. Zdecydowanie ten drugi set, początek tego drugiego seta, widać było ten większy ogień w nas. Może nie powiem większe zaangażowanie, bo cały czas gramy na 100%, ale może rzeczywiście ten mental był taki bardziej naładowany. Hala była niesamowita, kibice byli niesamowici. Trwa drugie półfinałowe starcie. Amerykanie grają z Włochami i reprezentacja USA jest blisko już awansu do finału. Prowadzi 2-0 w setach, a w trzeciej partii wygrywa 9-5. A w piłkarskiej ekstraklasie nie zawiódł mistrz Polski. Raków Częstochowa w pierwszej kolejce pokonał 3-0 Jagiellonię Białystok po dwóch trafieniach Łukasza Zwolińskiego i jednym Bartosza Nowaka. Trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie. Piast Gliwice podejmuje Lecha Poznań. Kolejosz dość niespodziewanie przegrywa do przerwy 0-1 po golu Patryka Dziczka z rzutu karnego. We wcześniej zakończonym meczu Stal Mielec zremisowała 2-2 z Krakowią, a rozczarowania tym wynikiem nie krył trener Stali Kamil Kiereś. Kiedy prowadzisz 2-0 do przerwy, zawsze będziesz czuł niedosyt na koniec spotkania, jeśli je zremisowałeś 2-2 i na pewno takie emocje jak gdyby mamy. Z drugiej strony pokazaliśmy dużo dobrych momentów jako drużyna. Też sobie założyliśmy pewne rzeczy na wyjściu na to spotkanie. W żaden sposób jako drużyna, jako trener sobie nie zakładaliśmy jakiegoś tam alibi, że brakowało nam czasu, tylko mówiliśmy o tym, że się po prostu przygotowujemy do tego meczu. Jutro kolejne spotkania. Górnik Zabrze zagra z Radomiakiem Radom, Zagłębie Lubin z Ruchem Chorzów, a Puszcza Niepołomice z Widzewem Łódź. Jeszcze kolarstwo, bo za nami przedostatni 20 etap Tour de France. W Wielkiej Pętli wszystko jest już niemal jasne. Choć dziś wygrał Słoweniec Tadej Pogacar, to pewny końcowego triumfu może już być Duńczyk Jonas Vingegaard, który dojechał na metę trzeci. Drugi był Austriak Felix Gall. W generalce Pogacar ma blisko 7,5 minuty straty do Vingegaarda. Trzeci jest Brytyjczyk Adam Yates. W ciągu dnia okresami słabe opady deszczu, głównie na północy kraju, w pozostałych regionach całkiem pogodnie. Na termometrach od 21 stopni na północy przez 27 w centrum do 30 stopni na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Nie po raz pierwszy. Festiwal Chopin i jego Europa czyni z Warszawy stolicę muzyki. Arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Chopin i jemu współcześni w wielu odsłonach. Na koncerty od 18 sierpnia do 1 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletyniwc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen, partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu.

Program Trzeci Polskiego Radia. Just lost addiction. Now I'm watching you. I need some time to get it right. Your love's gonna see me through. Vince Clark, Alison Moje, czyli jednym słowem Yazoo, Don't Go w trójce 25 minut po 21. Góry czy Mazury, to jedno. Gdzie na rybkę wakacje, to drugie. Ale sprawdzamy też, co się u Państwa dzieje. 227 trójek i chyba jest wege. Ja chciałbym powiedzieć, że kiszę własne ogórki z mojego ogródka. To robię w tej chwili. I pozdrawiam wszystkich trójkowiczów i wszystkich, którzy się przyczyniają do tego, żeby to radio trwało. Dobrej nocy. No dokładnie tak, trwa ten sezon ogórkowy, więc się robi. Wiem coś na ten temat, bo sam mam, a tu jeszcze za moment pomidory obrodzą. To tutaj też można się pochwalić. Co obrodziło? Pełne pole do popisu. A jeżeli chodzi o taki kontekst siatkarski, to Włoszczyzny w finale nie będzie. Jutro gramy z USA. Tymczasem Trójka, Polskie Radio, Departament Rytmu trafia w punkt. Punkt G. Powiedz gdzie! Powiedz gdzie jest punkt G! Powiedz mi, gdzie jest G! Powiedz gdzie!

Wsparciem George'a Michaela, no i się przyjemnie zmysłowo zrobiło. 22 do 20 w pojedynku Góry Mazury, to sytuacja na Facebooku Trójki, ta obecna. Na antenie chyba jednak Góry, tylko gdzie? 227 Trójek. Z całego serca polecam Góry Gorce, tam się wychowałem, tam się urodziłem, no niestety teraz mieszkam na Śląsku i tak mi się przypomniało i mam nadzieję, że szybko się odrobię z tym mieszkaniem, z remontem i od razu wrócę do tych stron na jakiś weekend. No i tego właśnie życzymy, a jak Mazury, to osobiście polecam okolice Ukty. Można się na przykład na kajakach wyszaleć, poza tym Puszcza Piska. Są miejsca, gdzie nie ma zasięgu, a są pyszne poziomki. A i do Kadzidłowa warto zajrzeć. 227 Trójek, niezmiennie zachęcamy do radioaktywności. Trójka, Polskie Radio. I wszystko okej. Okay.